Retroevolución, retroevolución, retroevolución. Programa de Chorri Radio, programa de Chorri para Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Cara adiante, cara bien, cara atrás, cara atrás. Escucha, retroevolución, retroevolución, retroevolución. Ola, que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de Retroevolución. Como sempre aquí en Radio Filispín, atraveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén atraveso de internet. Tamén TT Radio dende a Comunidade Valenciana emite Retroevolución para todos vos. Unha nova semana que, como está sendo habitual, tenemos novidades e cousas que coido que serán do interese de todos vos. Sin máis, es comenzamos. Xeito de es comenzar e con este vinieron de dentro de o dúo Kill Bilge, que seguramente dará moito que falar co novo álbume que está próximo a sair. Este vinieron de dentro de e o adianto que podedes escoitar en iTunes a partir de aquí, claro está, un estupendo tema dentro do EBM. ou, si se quere, tamén o synth pop máis agresivo cunhas letras que non deixan indiferente a ninguén. Novidades de esta semana é a cargo de Soviet Gym, un proxecto ten máis dos que falaremos en outros programas, pero este Soviet Gym de Arturo Daniel Marín Ramos é un proxecto donde a electrónica de diferentes estilos únense para facer este meta bacalao que é como se chama o álbum. O tema que escuchamos tengo título de El Boogie Boogie de la Noche del Asesino del Zar. Aínda que escoitedes a palabra meta bacalao, non pensedes nun estilo concreto. Explícao perfectamente Soviet Jim no seu Bandcamp, este álbum negro que acaba de salir, é o primeiro dunha tetraloxía que sairá pouco a pouco, e trata, según as súas palabras, como el bacalao non é un xénero bastardo, di, senón directamente como un estado emocional sustentado polos conceptos primarios de escuridade e forza motriz, polo que el metabacalao pode adoptar infinitas formas estilísticas. A verdade é que así é, porque se ben podedes escoitar Tecno 290, tamén podedes escoitar Dark Wave e sons minimalistas, minimal synth, e de todo un pouco neste álbume metabacalao, e non só dentro do álbume, senón dentro dos propios temas. mundo es más bacala que yo. Outro dos temas que podredes atopar no segundo disco de Soviet Gin titulado Meta Bacalao, donde, como dicen antes, os sons da electrónica de diferentes estilos únense para facer un proxecto máis que interesante e que recomendo vos a todos vos. Ide a Bandcamp, escoitádeo e xa vededes como disfrutades destes sons instrumentais que, a verdade, e que a min deixáronme un estupendo sabor de ouvido. Estos sons desquiciantes, eses berros abrallantes, e un dos temas que poderedes atopar no traballo de verano titulado Astro Huido, un EP editado polo selo malagueño El Muelle Records e que está composto por Nacho Jaula aos instrumentos e as grabacións e Lorena Izquierdo Aparicio na voz, na poesía e no performance art. A verdade é que este Astro Huido é un disco que, como moitos de El Muelle Records, non é apto para toda a xente, non vai escoitar todo o mundo, pero, aínda así, non deixa de ser un disco máis que interesante para todos aqueles os que nos gusta descubrir e atopar sons distintos aos convencionais. Outro dos temas que poderedes atopar neste Astruído EP é este tema máis tranquilo, máis relaxado, pero tampouco deixa de ser interesante, titulado Amor. E, por certo, outro que puxemos anteriormente de verano titúlase Acción sin palomas. A verdade é que imagino que este disco será moito mellor escoitalo en directo polo de o performance, a forma de interpretar de Lorena Izquierdo. En calqueira caso, e de Abazcan, escoitade o disco, tamén o hai en unha pequena tirada perdón, en CD, e disfrutade destes sons non convencionais. Como se podería catalogar? Pois, eu de verdade que tampouco teño claro, pero sí que electrónica hai, ambientes sinistros tamén, e performance por todos os lados. A voz de Lorena é inquietante e transmite moitas sensacións. Nacho Jaula, con todo con toda a súa cacharrería electrónica e analóxica, consigue que esa voz transmita moito máis. Como digo, ide a Bandcamp, escoitade Astruído, este novo EP editado por El Muelle Records, e xa me contaredes, podé que non escoitedes todos os días, pero seguramente non te vai a deixar indiferente que realmente é do que se trata. E seguimos aquí, amigos, en Retroevolución, grazas a Radio Philips Pink, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que atravesou do 93.9 da FM de Ferrol, fai que nos poidas escoitar o igual que atravesou de internet. Tamén, como non, TT Radio, dende a rede, fai que este programa se escoite. Imos a seguir con máis música, máis momentos que coido que serán interesantes para todos vos. you poison, you knew. When I called you shameful, you knew. When I called you liar, you knew. I would always find my way to you. Ruin, un dos temas que poderedes atopar no último traballo de Gary Numan, un traballo que está dando que falar para todos os amantes do señor Numan e que está recibindo boas críticas, ou igual que curiosamente boas vendas no Reino Unido. O LP titúlase Savage Songs from the A Broken World e a verdade é que Numan desenrolou o seu son que xa ven sendo habitual nos últimos 20 anos, pero nalgúns casos, sobre todo coido que nos estribillos, dulcificounos, entrecomillado, todo isto un pouco para facelo máis asequible a un amplio público. Mención especial a súa filla de 11 anos que fai os coros de carácter ou de ou parecen de arabescos e que a verdade é que faino moi ben. Si ten unha proxección pois cara ao futuro, a verdade é que a rapaza ten unha moi boa voz. Tamén recomendo vos que en YouTube algún directo de Numan sale a súa filla e realmente queda impresionante como esta rapariga ten esa estupenda voz. Death on the embers. We hide in a perfect dome. not even God remembers. We ran from the wars of man, from everything you are and will be. We are invisible. We are that ghost nation. É outro dos bons momentos que poderedes atopar dentro do novo, perdón, álbume de Gary Numan titulado Savage. A verdade é que a min estáme a gustar moito este novo disco de Numan, e si lle vou poñer unha pega é que tal vez ao longo do disco abusa un pouquiño de... A ver si me explico. Esas entradas máis tranquilas ao comenzo do tema ou descargas brutais, pero que xa parece que sabemos cando vai a meter o estribillo e incluso algunhas veces sabemos casi como pode soar. Supoño que para moitos que non son tan seguidores ou non escoitaron tanto de Numan, isto soaralles un pouco estrano, pero para min non o é tanto. En calqueira caso, un disco máis que disfrutable e que eu recomendo-vos, como sempre, que fagades unha escoitiña porque non caben nada mal. Tamén saiu fai relativamente pouco, polo menos neste ano, é o segundo álbume do trío electrónico alemán Die Selection. O tema que acabamos de escoitar titúlase Unter die Haut, ou, si se pronuncia de outra maneira, non o sei, a verdade, dentro de un álbume que se titula, a ver si son capaz de decir algo semellante, Dein Stimme ist der Ursprung, Geglitscher Gewalt, o algo así. Un estupendo disco de synth pop en algúns casos, pero synth pop moi agresivo, para mí máis preto da electronic body music, e que ten unha característica que sorprendeume, porque eu a verdade non coñecía a este grupo, o anterior disco, o primeiro LP, aínda que teñen máis CDs e cassette de fai uns anos, o primeiro álbume é do ano 2011. A verdade, como digo, non a conocía, pero sorprendeme porque, aparte da parte electrónica, tamén hai unha trompeta que crea unhos ambientes un tanto fantasmagóricos que quedalle moi ben. Como digo, móvese máis preto da electrónica de música con un son de moi boa calidade, uns estupendos temas, e a mí en moitos casos lembrame a clásicos da electronic body music, como poden ser os míticos DAF ou Die Krupps ou moitos máis que agora mesmo non me veñen á mente. En calqueira caso, este disco de Die Selection, xa co alemán trabúcome, é máis que recomendable. Alter Atem, outro estupendo tema que poderes atopar no novo traballo de Die Selection. Die Stimme ist der Ursprung, Heglitcher, Hewalt, algo así. En calqueira caso, escoitadeo, porque si gustan vos os sons electrónicos contundentes, este disco seguramente os gustará. Ademais, repito, ese xeito, esa forma de introducir unha trompeta con sons tan electrónicos e potentes en moitos casos, a verdade é que quedaslles francamente ben e non sei se é unha novidade, pero si é algo polo menos orixinal. programa hoxe algo non tan novidoso, aínda que tampouco ten moitos anos. Party in My Head, que estaba dentro do álbum de Miss Kitten and the Hacker, puro electroclash, lembrando sons sintéticos dos 80, para rematar o programa e deixar un bo sabor de boca. E amigos, como digo, remata o programa por esta semana. Lembrade que este vechedes aquí en Retrovolución grazas a Radio Filispín no 93.9 da FM de Ferrol. Podes escoitar o programa tamén a través da rede por TT Radio dende a comunidade valenciana. Tamén podes escoitarnos a través da rede e, senón, tanto en archive.org como en iVoox podedes descargar os programas. Nada máis, unha aperta e deica ao próximo programa, amigos. Retroevolución, retroevolución, retroevolución. O programa de Chorri Radio, programa de Chorri para Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Cara adiante, cara bien, cara atrás, cara atrás. Escoita, retroevolución, retroevolución, retroevolución.